الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. قرآن حکیم کا پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا پاؤ حصہ سماعت فرمایا. پہلے سورہ فاتحہ پڑھی گی. سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. یعنی شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعمیل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے کیوں ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہوا کرتا ہے. نہیں سمجھے؟ دفع مضرت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف کا دور کرنا, اور جلب منفعت کا مطلب ہوتا ہے نفع کا حاصل کرنا. تو پہلے ضرر رساں چیزوں کو دور کرنے کی اپنے سے اللہ تبارک و تعالی کے حضور درخواست کرو, اور اس کے بعد جو نفع طلب کرنا ہے وہ کرو. اور عام طور پر دنیاوی کاروبار میں ہم یہی دیکھتے ہیں, مثلاً جب کھیت میں بیج ڈالنا ہوتا ہے تو پہلے ہم کھیت کو خس و خاشاک سے پاک کرتے ہیں, یہ ہے دفع مضرت. اس کے بعد بیج ڈالتے ہیں فصل کی امید میں, یہ ہے جلب منفعت. تو دنیاوی اعتبار سے بھی دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر. غور کیا کرتا تھا میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو, پناہ چاہ لیا کرو. وجہ کیا ہے؟ تو یہ جان لیجئے कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। वो ऐसे ऐसे दामे फरेब बिछाता है कि अगर इंसान को उस दामे फरेब का इल्म ना हो तो उसमें फंस जाए। और कुरान हकीम उन तमाम फरेब कारियों का पर्दा चाक कर देता है जिन जिन तदबीरों के जरिए शैतान इंसान को गुमराह करता है। उन तमाम तदबीरों, हीलों और फरेब कारियों को कुरान हकीम में बयान कर दिया गया। अब कोई आदमी कुरान हकीम को समझ कर अगर पढ़ ले तो उसे शैतान के सारे फरेब, सारे हीले, गुमराह करने की सारी तदबीरों का इल्म हो जाएगा। इसी वजह से शैतान यह चाहता है कि इंसान को कुरान ही से दूर कर दो। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो ये प्रोपेगंडा करते फिरते हैं कि कुरान सबकी समझ में नहीं आता। कुरान को समझने के लिए बहुत सारे उलूम की जरूरत है। दर हकीकत ये जरासीम उनके जहन में शैतान ने डाले हैं। मकसद यह है कि लोगों को कुरान हकीम से दूर कर दिया जाए। अब जब वो कुरान करीम पढ़ेंगे नहीं तो शैतान के बिछाए हुए जालों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। इस मकाम पर मुझे हजरत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत, जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इमारा में लाए हैं, याद आ गई। हजरत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के खैर के बारे में सवाल करते थे और मैं शर के बारे में सवाल करता था इस डर से कि कहीं मैं शर में मुब्तला ना हो जाऊं। यह हदीस बता रही है कि जहां यह जानना जरूरी है कि खैर क्या है, वहीं यह जानना जरूरी है कि शर क्या है। जहां यह जानना जरूरी है कि तौहीद क्या है, वहीं यह जानना जरूरी है कि शिर्क क्या है। जहां यह जानना जरूरी है कि सुन्नत क्या है, वहां यह जानना जरूरी है कि बिदात क्या है। अगर बिदात के बारे में इल्म नहीं होगा तो आप बिदातों में मुलव्वस हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। शिर्क के बारे में इल्म नहीं होगा, शिर्क में गिरफ्तार हो जाएंगे। तो शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि इंसान को कुरान से दूर कर दे ताकि उसके बिछाए हुए जालों से लोगों को वाकफियत ना हो। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया कि जब तुम कुरान हकीम पढ़ने का इरादा करो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो ताकि तुम्हें वो कुरान करीम से दूर ना कर दे, कुरान हकीम से तुमको हटा ना दे, उससे तुमको बेजार ना कर दे। उसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है कि जो शख्स कोई भी अम्र ज़ीबाल, कोई भी अहम काम करने लगे और वो बिस्मिल्लाह से उस काम को न शुरू करे वो काम अबतर रहता है और दुम बुरीदा रहता है, ना तमाम रहता है। और कुरान हकीम पढ़ने से बड़ा अम्र ज़ीबाल और क्या हो सकता है, लिहाजा उसके लिए भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया जाए। सवाल यह पैदा होता है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी ताऊज़ और बसमला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताऊज़ और बसमला दोनों कुरान हकीम की किरात के वक्त पढ़ना वाजिब है या मुस्तहब है? इसमें दो गरोह हैं फुकहा के। बाज लोगों ने कहा कि वाजिब है पढ़ना, बाज लोगों ने कहा मुस्तहब है, लेकिन ज्यादातर लोग उसके वजूब की तरफ गए हैं कि पढ़ना वाजिब है। नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सूरह फातिहा के शुरू में जोर से भी कभी पढ़ लिया जाए और कभी धीरे पढ़ लिया जाए, इसलिए कि दोनों रिवायतें इस ताल्लुक से आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह तबारक व तआला का जो नाम है अल्लाह, उसके साथ उसकी दो सिफतें आई हैं, रहमान और रहीम। जब बंदा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो वो ये दुआ करता है कि ए अल्लाह میں یہ کام شروع کر رہا ہوں تیرے نام سے، اور تیری ان دو صفتوں کے حوالے سے، رحمان اور رحیم، رحمان در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی سب سے عظیم صفت ہے، سب سے عام صفت تو صفت ربوبیت ہے، لیکن سب سے اعلی درجے کی صفت صفت رحمان. جب بندہ الرحمن الرحیم بولتا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے علم میں کمال عطا کر، اور جب رحیم بولتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ مجھے عمل میں کمال عطا کر. اس لیے کہ اگر آدمی کو علم میں کمال نہ ہو تو ٹھیک طریقے سے اس کام کو نہیں کر سکتا، اور کوئی عمل کرے اور کامل طریقے سے نہ کرے تو اس کام کے جو بہتر نتائج ہوتے ہیں وہ نتائج وہ حاصل نہیں کر سکتا. مثلا کوئی لڑکا علم طب پڑھتا ہے، ڈاکٹری پڑھتا ہے، اگر اچھی طریقے سے وہ علم نہ پڑھے، گہرائی سے ڈاکٹری کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے، اس علم میں کمال نہ حاصل کرے تو اچھا ڈاکٹر بن پائے گا؟ سوال ہی نہیں، مریض کو مار ڈالے گا وہ. تو علم ناقص یہ خود اس کے حق میں بھی مضر ہے اور دوسرے لوگوں کے حق میں بھی مضر ہے. اور عمل اگر کامل نہ کرے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپریشن کر کے کینچی اسی کے اندر ڈال کر کے ٹانکے لگا دے، لیگیشن کر دے. تو جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہتا ہے اے اللہ میں تیرے ان دو ناموں کے حوالے سے دو چیزیں مانگتا ہوں، ایک تو کمال علم اور دوسرے کمال عمل. علم دے تو کامل دے اور عمل دے تو کامل دے. سورہ فاتحہ کے اندر سات آیتیں ہیں تو آپ کو معلوم، اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں کتنی باتیں کہی گئی ہیں. اس میں 10 باتیں کہی گئی ہیں. 5 کا تعلق اللہ سے ہے اور 5 کا تعلق بندوں سے ہے. الوہیت کا تعلق اللہ سے، جو الحمدللہ سے ظاہر ہے، الوہیت کا تعلق کی معبود وہی ہے، الوہیت کا تعلق اللہ سے، ربوبیت کا تعلق اللہ سے رب العالمین، رحمانیت کا تعلق اللہ سے، رحیمیت کا تعلق اللہ سے، مالکیت کا تعلق اللہ سے. یہ 5 اللہ کے لیے. 5 چیزیں بندوں کے لیے کون سی ہیں؟ ایاک نعبد، عبادت بندہ کرے اللہ کے لیے، مدد مانگے وایاک نستعین استعانت، عبادت بندوں سے متعلق، مدد مانگنا یہ بندے سے متعلق، اہدنا الصراط المستقیم طلب ہدایت یہ بندوں سے متعلق، اور اس ہدایت کے راستے پر استقامت طلب کرنا، طلب استقامت یہ بھی بندے کی ذمہ ہے، بندے سے متعلق، اور صراط الذین انعمت علیہم طلب نعمت یہ بھی بندے سے متعلق ہے. تو اس میں 10 باتیں کہی گئی ہیں، 5 کا تعلق اللہ سے اور 5 کا تعلق بندے سے. علامہ قرطبی نے سورہ فاتحہ کے 12 نام بتائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم الشان سورہ ہے، اس کے 12 نام بتائے ہیں. سورہ صلات اس کا نام ہے، جو مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر موجود ہے. اس سے نکتہ یہ نکلا کہ جب سورہ فاتحہ کا نام صلات رکھ دیا گیا ہے، نماز رکھ دیا گیا ہے، تو اگر کوئی امام اس کو نہ پڑھے تو امام کی نماز نہیں ہوتی، مقتدی نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. گویا نماز میں امام کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اور مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کا نام سورہ صلات ہے، نماز کی سورہ، اس کا نام ہی نماز رکھ دیا گیا ہے. یعنی اس کے بغیر نہ تو امام کی نماز ہوتی ہے نہ مقتدی کی نماز ہوتی ہے، دونوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہی سورہ صلات. دوسرا نام ہے حمد، تیسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کا دیباچہ، ایک نام ہے ام الکتاب، ایک نام ہے ام القرآن، ایک نام ہے القرآن العظیم، جیسا کہ سورہ حجر میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. تو ایک نام ہے قرآن عظیم، ایک نام ہے شفا، ایک نام ہے سبع مثانی، ایک نام ہے اساس کی، پورے قرآن کی بنیاد ہے وہ، اور ایک نام ہے رقیہ، ایک کا نام ہے وافیہ، ایک کا نام ہے کافیہ. یہ 12 نام علامہ قرطبی نے گنائے. اس سورہ کریمہ کا ایک نام رقیہ ہے، رقیہ مینس منتر، منتر. اس نام کا ایک پس منظر ہے، اس سورہ کریمہ کے نام کا ایک پس منظر، بیک گراؤنڈ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں لائے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے، شام ہو گئی، بھوکے تھے، قریب ہی ایک گاؤں تھا، گاؤں میں جا کر کے انہوں نے کچھ کھانا حاصل کرنا چاہا، ضیافت طلب کی. ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا، یہ لوگ واپس اپنے خیموں میں آ گئے اور بھوکے ہی سونے کا ارادہ کر لیا. اتفاق سے گاؤں کے چودھری کو، سردار کو، کسی زہریلے جانور نے، بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا. لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ تم لوگوں میں سے اگر کسی کو زہریلے جانور کا منتر آتا ہے تو چلو بھائی پڑھ کر کے وہ زہر اتار دو. ہمارے چودھری کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے. حضرت ابو سعید خدری کے ساتھ صحابہ کرام آئے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا، زہر اتر گیا. لیکن پہلے یہ طے ہو گیا تھا کہ تم لوگوں نے چونکہ ہمیں مہمان نہیں بنایا لہذا کچھ دینا پڑے گا، تو کچھ بکریاں انہوں نے دینے کے لیے کہا. وہ بکریاں جب لے کر کے آئے تو صحابہ کرام کے دلوں میں شکوک پیدا ہوئے کہ قرآن پڑھنے کے بدلے اجرت جو ہم نے لی ہے، یہ اجرت صحیح ہے یا نہیں ہے، ابھی استعمال مت کرو. دیکھ رہے ہیں آپ احتیاط کتنا تھا صحابہ کرام کے درمیان حلال اور حرام کے بارے میں، کہ کوئی بھی لقمہ حلق کے نیچے نہیں اتارتے تھے جب تک کہ کنفرمڈ نہ ہو جائے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے. بکریاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا. تو اللہ کے رسول مسکرائے، حدیث میں ہے، مسکرائے اور کہا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا ابو سعید کہ سورہ فاتحہ منتر ہے، رقیہ ہے، اور دوسرے وہ جو بکریاں تم لائے ہو اس میں میرا حصہ بھی نکالو. اس کے بعد آپ نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، رواہ البخاری، کہ سب سے زیادہ اجرت لیے جانے کا مستحق، کہ جس پر سب سے زیادہ اجرت لی جائے وہ قرآن حکیم ہے. سب سے زیادہ اجرت لیے جانے کا حقدار قرآن حکیم، اس وجہ سے اس کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے اور رقیہ کہے جانے کا یہ پس منظر ہے. वाफिया क्यों कहा जाता है? वाफिया का मतलब होता है पूरा करने वाली। सुफियान इब्न उयना ने कहा है कि सूरह फातिहा अगर पढ़ लिया जाए, सूरह फातिहा अगर पढ़ लिया जाए उसमें एक बात और भी काबिल गौर है कि आप किसी भी सूरह करीमा से दो आयत पढ़ लें, तीन आयत पढ़ लें, पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरह फातिहा अगर आपको पढ़नी है नमाज में तो पूरी पढ़नी है। सूरह फातिहा की तकसीम नहीं होती, इस वजह से उसको वाफिया कहा गया। और किसी भी सूरह की दो आयत, एक आयत, तीन आयत पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरह फातिहा का नाम वाफिया है, इसकी तकसीम नहीं होती। आधी आप पढ़ ले नहीं चलने वाला है, पूरी पढ़नी है आपको, इस वजह से उसको वाफिया कहते हैं। इसका एक नाम काफिया है, काफिया इस वजह से है कि दूसरी सूरतें इसका बदला नहीं हो सकती और ये दूसरी सूरतों के लिए किफायत करती है, इस वजह से इसका नाम काफी है। और सूरह शिफा इसको क्यों कहा गया है? इसलिए कि इसमें मुसलमानों के लिए भी शिफा है और गैर मुस्लिमों के लिए भी शिफा है, इसलिए कि जिनके ऊपर हजरत अबू सईद खुदरी ने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया था वो गैर मुस्लिम थे। पता ये चला कि ये शिफा है मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिमों के लिए भी। ये भी मसला मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम के ऊपर भी दम किया जा सकता है और अगर गैर मुस्लिम इस तरीके की तकलीफ में मुब्तला हो तो जाकर के दुआ कर देना चाहिए। इसका शान नुज़ूल क्या है? ये बड़ी अजीब गरीब सूरह करीमा है। इसके शान नुज़ूल के ताल्लुक से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम शरीफ में हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से एक रिवायत लाए, बड़ी प्यारी रिवायत। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जानते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास बैठे हुए हैं, इतने में आसमान में एक जोरदार आवाज हुई, सब डर गए। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, फरमाया कि जानते हैं आसमान पर यह आवाज जो हुई है वो कैसी है? आसमान का एक दरवाजा खुला है धमाके के साथ, इससे पहले यह दरवाजा किसी के लिए नहीं खोला गया, यह दरवाजा अब तक बंद था, अब यह खुला है, उसके खुलने की आवाज यहां तक आई है और उससे एक फरिश्ता आ रहा है। थोड़ी ही देर में वो फरिश्ता आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, सलाम किया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दो नूर अता किए हैं, एक तो सूरह फातिहा पूरी की पूरी और दूसरे सूरह बकरा की आखिरी आयत के, इन दोनों नूरों में से किसी के जरिए अगर आप अल्लाह तबारक व ताला से कोई चीज तलब करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला वो चीज जरूर पूरी करेगा। ये उसका शान नुज़ूल है कि हजरत जिब्राइल बैठे हुए हैं, एक दूसरा फरिश्ता लेकर के वो दोनों नूर आ रहा है। इसको उम्मुल कुरान क्यों कहा गया है? अल्लामा अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है सूरह फातिहा की शरह में बड़ी अजीबोगरीब बात लिखी है। उन्होंने कहा कि किसी भी शरीयत का दारो मदार चार चीजें हुआ करती हैं। एक तो अल्लाह तबारक व तआला की जात और सिफात का सही सही तसव्वुर। कौमों में जो अकीदे के एतबार से बिगाड़ आया है, ये बिगाड़ जानते हैं किस वजह से आया, उसका सबब क्या था? अल्लाह तबारक व ताला की जात और सिफात का सही तरीके से तसव्वुर उनके पास नहीं था। तो अल्लाह की ذات و صفات کا صحیح صحیح تصور، ٹھیک ٹھیک تصور، یہ پہلی چیز. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی کے قانون مجازات کا اعتقاد. یعنی قانون مجازات کا اعتقاد کیا مطلب؟ یعنی جیسے دنیا میں ہر شے کا ایک اثر ہوتا ہے، دودھ کا ایک اثر ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، شہد کا ایک اثر ہوتا ہے، سنکھیا کا، زہر کا ایک اثر ہوتا ہے، آدمی مر جاتا ہے. دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو. اسی طریقے سے آدمی کے ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے. اچھا عمل کرے گا تو اس کا اچھا اثر، اور برا عمل کرے گا تو برا اثر. اس کے کچھ آثار نیک و بد دنیا میں بھی دکھا دیے جاتے ہیں، اور پورا پورا بدلہ ان آثار نیک و بد کا قیامت کے دن دیا جائے گا. تو یہ ہے قانون مجازات کا اعتقاد، کہ اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے تو برا بدلہ. خدا کی ذات اور صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور، اللہ کے قانون مجازات کا اعتقاد، اور تیسرے موت کا یقین، کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے. جیسے اقبال نے کہا نہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. موت پر، موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ یہاں عارضی زندگی کی شام ہوتی ہے، اور وہیں سے ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے. اور جو کچھ اس دنیا میں اس نے کیا ہے، مرنے کے بعد اس کا بدلہ اسے ملنے والا ہے. آپ کو سن کر یہ عجیب لگے گا کہ یہ دنیا بالکل امتحان ہال کی طرح ہے. اب آپ بتائیے کہ امتحان ہال میں بچے جب پہنچ جاتے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مخصوص پیپرز ہوتے ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں، کچھ مخصوص سوالات ہوتے ہیں انہی کو حل کرنا ہوتا ہے. بتاؤ، وہیں پر ریزلٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پرچے جمع کر لیے جاتے ہیں. بچے جب ایگزام ہال سے نکلتے ہیں، اس کے بعد ایگزام ہال کے باہر ریزلٹ کا نتیجہ سنایا جاتا ہے، ریزلٹ سنایا جاتا ہے، نتیجہ ظاہر کیا جاتا ہے. ایگزام ہال کے اندر نتیجہ نہیں سنایا جاتا، ایگزام ہال کے اندر سوالات و جوابات کے پرچے لے لیے جاتے ہیں، ایگزام ہال کے باہر نتیجہ سنایا جاتا ہے. ایسے ہی دنیا ایگزام ہال ہے، یہاں کچھ مخصوص سوالات دیے گئے ہیں ہمیں حل کرنے کے لیے. مرنے کے بعد اس دنیا سے دوسری جگہ جب ہم منتقل ہوں گے، دوسرے عالم میں منتقل ہوں گے، وہاں نتیجہ سنایا جائے گا. یہ تو عقل بھی بولتی ہے کہ ایگزام ہال کے اندر نتیجہ نہیں سنایا جاتا، ایگزام ہال کے باہر جو دنیا ہے اس کے اندر نتیجہ سنایا جاتا ہے. تو یہ دنیا ایگزام ہال کی طرح، یہاں نتیجہ نہیں سنایا جاتا، مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے، اصل عالم ہے، وہاں نتیجہ سنایا جاتا. خدا کی ذات و صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور، اللہ کے قانون مجازات کا اعتقاد، معاد کا یقین، مرنے کے بعد زندگی ہے، اور یہاں جو کچھ آدمی نے اچھا برا کیا ہے اس کا نتیجہ اس عالم کے اندر اسے سنایا جائے گا. چوتھی چیز، فلاح دارین کی راہ اور اس کی پہچان. کیا پہلے پہچانو کہ راستہ کون سا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جس بھی راستے سے جاؤ پہنچو گے وہیں. نہیں، راستہ ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے. کہتے ہیں اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے، اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے، اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے. نہیں، دونوں گھروں، دنیا اور آخرت، دونوں کی فلاح کی راہ کیا ہے؟ فلاح دارین کی راہ کون سی ہے؟ نام بتاؤ. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک تو راہ کا نام بتاؤ، وہ راہ کون سی ہے؟ بتایا گیا صراط مستقیم نام ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے نام اس راستے کا. اور منزل کیا ہے؟ رضوان الہی، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی. اچھا یہ بتاؤ، آدمی کامیاب قیامت میں کون ہوگا؟ کون کامیاب ہوگا؟ ارے جسے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مل جائے. اللہ فرما دے ہے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا. جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی وہ بندہ کامیاب ہو. تو تو فلاح دائرہ ان کی راہ کا نام کیا ہے؟ صراط المستقیم. شناخت کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن اس کی، کیسے پہچانے؟ یہی صراط مستقیم بتایا گیا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جو لوگ اس راستے پر چل کے تیرے انعام کے، اعزاز کے، اکرام کے، فلاح کے، کامیابی کے، فوز عظیم کے مستحق بنے. اس راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. علامہ ابن قیم کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، تہذیب مدارج السالکین شرحیہ کا نعبد ویہ کا نستعین، اس میں ایک سوال انہوں نے قائم کیا ہے، بڑا عجیب سوال ہے. کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، راستے کا نام بتا دیا گیا تھا کافی، آئیڈینٹیفیکیشن کی کیا ضرورت تھی؟ یہی راستہ ہے جس پر انبیاء جا رہے ہیں، شہداء جا رہے ہیں، صدیقین جا رہے ہیں، صلحاء جا رہے ہیں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ راستے کا نام معلوم ہو گیا تو کافی ہے. شناخت کی کیا ضرورت تھی؟ آئیڈینٹیفیکیشن کی کیا ضرورت تھی کہ یہ راستہ ہے جس پر انبیاء جا رہے ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ غور کرو کہ آپ کسی راستے پر چل رہے ہوں اور آپ کو ایسا لگے تھوڑی دور چلنے کے بعد، ارے میں تو تنہا ہوں اس راستے پر. اب بتائیے، سب سے پہلے آپ کے دل میں گھبراہٹ شروع ہوگی، ارے میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ تو بالکل پرخطر ہے اور اس راستے پر میں تنہا ہوں. تو پہلے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور دل میں جب خوف پیدا ہوگا تو قدم سست پڑ جائیں گے. نہیں، اس کی مثال حضرت نے یہ دی ہے علامہ ابن قیم نے، کہ فرض کرو ایک راستے پر ایک ہرن دوڑتا جا رہا ہے، بہت تیز رفتار جانور ہے، چیتا ہی اسے پکڑ سکتا ہے، اور وہ بھی ایک خاص رفتار اختیار کرنے کے بعد، بہت تیز رفتار جانور ہے، ایک راستے پر جا رہا ہے، لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے، احساس ہو جائے کہ میرے پیچھے چیتا ہے، تو جانتے ہیں اس کی رفتار میں تھوڑی کمی آ جائے گی. کیسے؟ وہ یوں دیکھے گا کتنی دور ہے ابھی، وہ کتنی دور ہے ابھی، وہ پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھے گا، اتنا وقت لگ جائے گا اسے آگے بڑھنے میں تاخیر کے لیے. جتنا پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا، ایک تو وہ گھبراہٹ میں مبتلا رہے گا، اور دوسرے گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے گا تو اس کی رفتار میں تو فطری طور پر نیچرلی سستی آنے ہی والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کسی راستے پر چل رہا اور اسے احساس ہو جائے کہ میں تنہا ہوں تو اس کی رفتار سست پڑ جائے گی، لیکن اگر اسے پتا چلے ہرن کو کہ آگے ہرنوں کا غول جا رہا ہے، وہ بہت تیز رفتاری سے دوڑے گا. اس صراط مستقیم کے سالک کو بھی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں، تو دیکھو ایک تو اس کا ڈر ختم ہو جائے گا کہ میں اس راستے پر تنہا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے اس کی رفتار میں تیزی آ جائے گی کہ آگے بڑھ کر کے تیز رفتار ہو کر کے تیز رفتاری سے میں ان کا ساتھ پکڑ لوں. اس وجہ سے آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت پڑی، شناخت کی ضرورت پڑی، کہ راستے کا نام کافی نہیں ہے بلکہ پتہ لگاؤ کہ راستہ کون سا ہے. نام کافی نہیں ہے، پتہ لگاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے بعد الحمدللہ میں لفظ رب استعمال کیا ہے. رب کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ انشاء الشے حالن فحالن الى حد تمام، کسی شے کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہوئے درجے کمال تک پہنچا دینا. اس میں تناسخ اور پنر جنم کا رد ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ چیز آگے کی طرف جا رہی ہے، اور رب وہی ہے جو چیز کو آگے کی طرف لے جا رہا ہے، چیز پیچھے کی طرف نہیں آ رہی. تو لفظ رب کے اندر پنر جنم کا رد ہے. پنر جنم کے عقیدے کا رد ہے. یہ سورہ فاتحہ کے اوپر کچھ گفتگو تھی. آگے سورہ بقرہ ہے, اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم کے بعد. حروف مقطعات پر ہم آگے بحث کریں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے. ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ, شک. شک نہیں, شک سے جو بالکل ادنا درجے کی چیز ہوتی ہے, کھٹک دل کے اندر, اس کو ریب کہا جاتا ہے. اس کتاب کے اندر وہ ادنا کھٹک بھی نہیں ہے. شک کی بات تو دور کی ہے, ادنا کھٹک بھی نہیں. اب آپ سوال یہ کریں گے کہ جب اس کے اندر شک نہیں ہے, کھٹک نہیں ہے, تو لوگوں کو شک کیسے ہوا؟ کفار نے مانا کیوں نہیں, انہیں شک کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے, لعم اے بصائرہم, ان کی بصیرت کے اندھا ہونے کی وجہ سے. جیسے شاعر نے کہا ہے, سعدی نے کہا ہے, گر نبینت بروز شب پر چشم, چشمے آفتاب راچے گنا. اگر چمگادڑ کو دن کے اندر دکھائی نہ دے تو اس میں بیچارے سورج کا کیا قصور ہے؟ تو قرآن میں شک نہیں ہے. اگر کسی کی بصیرت ہی اندھی ہو جائے اور اسے شک نظر آنے لگے تو یہ قرآن کی غلطی ہے کہ اس کے بصیرت کے اندھے ہونے کا قصور ہے. جیسے عربی شاعر کہتا ہے کہ اذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو ان يرتاب وصبح مسفر, کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی آنکھ ہی صحیح نہ ہو, اذا لم يكن للمرء عين صحيحة, اگر کسی آدمی کی آنکھ ہی صحیح نہ ہو, فلا غرو, تو تعجب کی بات نہیں ان يرتاب, کی شک کرے, وصبح مسفر, جبکہ آفتاب نکلا ہوا ہو, آفتاب روشن ہو, پھر بھی اس کو شک ہو, تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ یہی نا کہ اس کی آنکھ خراب ہے. ایسے ہی دل کی آنکھیں جب خراب ہو جائیں تب آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ خرابی ہے, قرآن کے اندر یہ خرابی ہے. جو لوگ قرآن کے اوپر اعتراض کرے تو یہ سمجھو کہ قرآن کے اوپر اعتراض نہیں ہو رہا, قرآن تو تمام شکوک و شبہات اور تمام اعتراضات سے بالاتر ہے. یہ کہا جائے گا کہ آدمی کی دل کی جو آنکھ ہے وہ اندھی ہو چکی ہے, تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. سوال یہ کہ ایک جگہ کہا گیا ہدل للناس, تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے, یہاں صرف متقین کے لیے ہدایت کی بات کہی گئی ہے. ہاں پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے, لیکن یہ بولو کہ کسی آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو اور رٹے پانی پانی پانی, واٹر واٹر واٹر, پیاس بجھ جائے گی؟ پیاس بجھتی اس کی ہے؟ پیاس لگی ہے اس کو اور صرف رٹ رہا ہے پانی پانی پانی, پیاس بجھے گی؟ پیاس بجھنے کے لیے ضروری کہ پانی پیے. ایسے ہی اللہ تعالی نے ایک جذبہ رکھا ہے انسان کے دل میں تقوی کا, جیسے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کے دل میں ہم نے فجور کو بھی الہام کر دیا ہے اور تقوی کا بھی الہام کر دیا ہے. اب آدمی اپنی بدنصیبی سے تقوی کے اس جذبے کو, جو بھلائی اور برائی کی پہچان کرتا ہے, شناخت کرتا ہے, وہ جذبہ ہی اگر مسخ ہو جائے تو پھر آدمی طالب ہدایت نہیں رہتا, اور ہدایت اسی کو ملنے والی ہے جو طالب ہدایت ہو. یہاں بتایا گیا کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کی طلب میں لگا ہوا ہو, ہدایت کی طلب میں جو نہ لگا ہوا ہو, جو طالب ہدایت نہ ہو اسے ہدایت نہیں دی جاتی. اور اس کے بعد تقریباً 7 صفتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. انبیاء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں, صدیقین بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں, شہداء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اولیاء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, غیب نہیں جانتے ہیں. اس لیے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. ثابت یہ ہوا کہ انبیاء غیب کا علم نہیں رکھتے, بلکہ مومن بالغیب ہوتے ہیں. وہ اولیاء غیب کا علم نہیں رکھتے, مومن بالغیب ہوتے ہیں. شہداء غیب پر ایمان رکھتے ہیں, مومن بالغیب ہوتے ہیں, عالم الغیب نہیں ہوتے. تو متقین جو ہوتے ہیں نا, وہ سب کے سب غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کسے بولتے ہیں؟ ایمان کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ جو کچھ لائے آپ پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا, یہ ایمان. اچھی طرح یاد رکھو, ایمان کسے کہتے ہیں؟ لغوی, کسی کی بات کو کسی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا, یہ ہے ایمان کا لغوی معنی. اصطلاحی شرح میں رسول کی بات کو رسول پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا, یہ ایمان, اس کو ایمان بولتے ہیں. علم کسے بولتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جان لینے کو, اور معرفت کہتے ہیں مان لینے کو. ایمان, علم اور معرفت, یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایمان الگ ہے, علم الگ ہے, معرفت الگ ہے. کافروں کو علم تھا دلائل نبوت دیکھ کر کے, معجزات دیکھ کر کے کہ یہ اللہ کا نبی ہے, علم تھا. مانا انہوں نے؟ نہیں مانا. دلائل نبوت دیکھتے تھے نا, انگلی اٹھائی آپ نے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. بہت سارے دلائل انہوں نے دیکھے, معجزات دیکھے. کفار کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے دلائل نبوت کو دیکھ کر کے, علم تھا لیکن ایمان نہیں لائے. تو ایمان الگ ہے, علم الگ ہے. کفار کو علم تھا دلائل نبوت دیکھ کر کے کہ یہ اللہ کا نبی ہے لیکن ایمان نہیں لائے. اور معرفت, معرفت میں نے پہچان لینا. دلائل نبوت دیکھ کر کے کفار کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اچھا, یہود کو معرفت تھی کہ یہ اللہ کا نبی ہے تورات میں پڑھ کر کے, اس لیے کہ تورات میں پورا آپ کا حلیہ دیا گیا ہے. اور اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم, جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہود کو, یہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں, ایسی معرفت ہے ان کو میرے نبی کی جیسے کہ ان کو اپنے بچوں کی معرفت ہوتی ہے, بیٹوں کی معرفت ہوتی ہے. جیسے لاکھوں میں باپ پہچان لے گا یہ میرا بیٹا ہے, معرفت کر لیتا, ایسے ہی میرے نبی کے بارے میں ان کو معرفت ہے, یہ لاکھوں میں پہچان لیتے ہیں. ان کی کتابوں کے اندر پورا حلیہ لکھا ہوا ہے میرے نبی کا. تو دیکھو, ان کو معرفت تھی لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. یہودیوں کو تورات کی وجہ سے معرفت تھی, شناخت تھی یہ اللہ کا نبی ہے لیکن ایمان نہیں لائے. کفار دلائل نبوت دیکھ کر کے علم رکھتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے, ایمان نہیں لائے. اس کا مطلب ہے ایمان نام ہے کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا. ایمان الگ ہے اور علم الگ ہے اور معرفت الگ ہے. اور وہیں پر ایک لفظ ہے ایقان, جیسا کہ آگے میں بتاؤں گا. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, کسی چیز کا یقین ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ آدمی ایمان لے آئے. جیسے فرعون کو یقین تھا نہیں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا, یقین تھا کہ نہیں؟ اور قرآن میں ہے کہ وجہدوا بها واستيقنتها انفسهم, ان کے دلوں کو یقین تھا پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا. اس کا مطلب یقین الگ ہے, ایمان الگ ہے. ایمان اور یقین دونوں کو نہ ملایا جائے. ایمان الگ ہے, یقین الگ ہے. کسی چیز کا یقین ہو جائے ضروری نہیں کہ آدمی اس پر ایمان لے آئے. ہوتا ہے ایسا. فرعون کو موسیٰ کے بارے میں یقین تھا یہ اللہ کا نبی ہے لیکن ایمان نہیں لائے. تو ایمان الگ ہے, ایقان الگ ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پہلے گمان غالب رہتا ہے, پھر گمان غالب کے مختلف مرحلوں سے گزر کر آدمی یقین کے منزل میں داخل ہوتا ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے, ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے, وہ مما رزقناہم ينفقون, ہم نے جو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے. غور کیا آپ نے, ایک قوم ہے, ایک فرقہ ہے, وہ کہتا ہے کہ عقائد مدار نجات ہے, اعمال مدار نجات نہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں. یہاں دیکھیے, الذین یؤمنون بالغیب کہہ کر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کا ذکر کیا گیا, اس کا مطلب اعمال ایمان میں داخل ہے. تو پہلی صفت وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, دوسرے نماز قائم کرتے ہیں, تیسرے زکات دیتے ہیں. اچھا, اور چوتھی صفت, والذین یؤمنون بما انزل الیک, جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو وحی خفی کے ذریعے حدیث جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں, یعنی قرآن پر اور حدیث.